radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 536 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Pam pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim pam pum, fuego, no nos callaremos. Pim pam pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim pam pum, fuego, no nos callaremos. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala petita del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres i que avui arriba a la seva edició 536. Encara ens fem creus, encara no ens hem recuperat prou de el Festival ACO que vam viure la setmana passada aquí als estudis de Ràdio Trama amb l'edició 535. Ara no li va passar l'altre dia, l'ha passat avui. I que a més, bueno, superben acompanyades, va ser una passada. Presentem però primer a la gent que ens acompanya, el que sempre ha d'estar, que si no això no funciona, el mestre Tecles, el reverendo Tecles, que dius, te reviento. Avui estem com en to menor, no? El dijous passat era to major a tota hòstia i avui, mira. Sí. Aquí solets, a la cova. Bueno, és un altre flow. A la seva banda, un altre incombustible del pim-pam-pum. Ja fa més de 2 anys que està entre nosaltres i és tot una sort poder-la gaudir. Des de Barberà, amb tot l'amor i amb tota la ràbia, és la Sadi. Hola, què tal? Pues això, que estem com encara amb ressaca, no?, de l'altre dia, sembla. Sí. Hem vingut avui els tres... Medio gas. Jo estic fatal. Jo avui, el que us parla l'Isma, estic, no sé si posant-me malalt o jo què sé, tengo la garganta del revés. Avui aniré en to menor tota l'estona. Una teva garnatxeta. Sí, ens estem cuidant. Cuida la gola. Molt bé, doncs pues, sí que és veritat que va ser molt xulo. A més, ho vam documentar amb fotos molt xules que han corregut per xarxes i que ha sigut molt guai. I el programa en si va ser una gozada amb tantes col·laboracions i gent que va passar a saludar. Amb els col·laboradors emèrits. Sí. Que bo el Lara. El Lara, el Pollastre, bueno, és que va venir un munt de gent, el Pollastre, el Palli, la Noé... Bueno, estava plegat d'amics, d'amigues, d'ex-participants del Pim Pam Pum i de participants que venen poc com la Noé, però bueno, que... L'Adrià. Sí, va ser molt guai. Va ser molt guai. Vale, pues avui tenim un altre programa entre mans. Tenim bona música combativa per oferir-vos i tenim també continguts que sempre aborden temàtiques polítiques i socials. Anem amb la dedicatòria? Vinga, fot-li. Molt bé, pues avui al Pim Pam Pum volem fer una dedicatòria ben especial. Una dedicatòria que parla de drets, de dignitat i de lluita col·lectiva. Parlem de l'APE, l'Aliança contra la Pobresa Energètica. L'APE és un moviment social que neix l'any 2014 per defensar una idea molt senzilla però molt poderosa, que l'accés a l'aigua i a l'energia no pot ser un privilegi, sinó un dret bàsic. Des de fa més de 10 anys, l'APE acompanya famílies, pressiona administracions i planta cara a les grans empreses perquè ningú hagi de viure a les fosques o sense subministraments pel fet de no poder pagar-los. I aquí és on entren en joc els comptadors socials. Potser no ho he sentit parlar, però no sempre s'explica prou bé què són. Els comptadors socials són comptadors normals, com els de qualsevol casa, que s'instal·len en habitatges ocupats per persones vulnerabilitzades. Permeten tenir llum i aigua de manera regular i segura mentre no es resol la situació d'habitatge. És a dir, una alternativa real i segura a haver de punxar la llum i així s'evita els riscos d'incendi i garanteix unes condicions mínimes de vida digna. Aquesta mesura estava recollida en un conveni entre Endesa i la Generalitat, signat el 2021, però la realitat és que mai s'ha aplicat com tocava. Entre les traves d'Endesa i la manca de voluntat política, milers de llars continuen sense accés regular a l'energia. I per acabar-ho d'adobar, aquest conveni ha caducat i ja s'ha anunciat que no es vol renovar. Mentrestant, cada cop més persones es veuen abocades a ocupar habitatges buits per culpa d'un mercat de l'habitatge inaccessible i han d'afrontar precarietat, estigmatització i racisme. Davant d'això, l'APE ho té clar. L'autoorganització i la mobilització són l'única resposta. fa anys que lluiten pels comptadors socials. Han impulsat manifestos amb el suport de desenes d'entitats i fins i tot sindicats de bombers i han sortit al carrer per exigir solucions reals. Fa uns mesos van ocupar una oficina d'Endesa per demanar una reunió. La resposta va ser policial i una multa. Una multa per defensar drets bàsics. I és aquí on entra en joc el goteo que estan fent ara mateix. Amb aquesta campanya volen cobrir la multa, continuar la lluita pels comptadors socials i encarregar un informe jurídic que demostri que aquesta mesura és totalment viable i a gran escala. Cada aportació, per petita que sigui, serveix per plantar cara a l'oligopoli energètic i a la inacció de les administracions. I si no pots aportar diners, compartir i difondre també és una forma de donar suport. Perquè l'aigua i l'energia no són un luxe, són drets. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a l'APE i a la seva campanya. Juntes, la llum és més forta. Aneu a Goteo i busqueu l'energia és un dret que Endesa ens vol negar. Aquesta és la dedicatòria d'aquesta edició 536. Teníem moltes ganes de donar-la. També agrair a la gent de l'APE pues, la bona rebuda que ha tingut la proposta d'aquesta dedicatòria, que han tingut doncs, contacte mitjançant xarxes i tot el suport i tota la força per aquesta colla d'imprescindibles. I tant. Molt bé. Aliança contra la pobresa energètica. És que, ojo, són coses tan de mínims no? Que ningú... molt bàsiques. En ple hivern, que no estiguin sense llum o sense calefacció o una estufeta o... no sé. No hauria de fer falta. És que no hauria, és o sigui, hauria de ser un dret reconegut i exercit. Com el dret a l'habitatge en si. Correcte, però... correcte. En fi. Bueno, pues... molt bona feina el que fan els companys i companyes. I tant que sí. Molt bé, doncs si anem amb més pim-pam-pum, arriba la bona música que espero que estigueu esperant. Avui venim molt, molt carregades de moltes novetats, ens anem a diverses bandes i farem bon popurri. Les primeres a passar són Tronques, banda punk valenciana. Tronques. Amb exclamació. Amb exclamació, Tronques. Ah. Just. És que avui no m'arriba la veu. Ja et feia la suplència. Bé. Banda punk valenciana establerta a Madrid. Són una valenciana i tres madrilenyes. I elles són Lia a les veus, Carlota al baix, Irune a la guitarra i Nora a la bateria. Tronques fa poc que han tret el seu primer avançament del que serà el seu primer EP, que sortirà a finals d'abril. Tonto, que és com és el tema que cobrim avui foc en aquesta edició, que és com es diu. És una balada punk, per això van en primera ronda. Normalment Tronques no vendrien en primera ronda. No, clar, seria en tercera cap amunt. Correcte. Fan una balada punk que parla de l'abús psicològic. És una passada el que a nivell musical també han fet, perquè ja veureu que de punk no n'hi ha. Són sintetitzadors o òrgans, o digue-li com vulguis, no? Però... teclats, no? Teclats, correcte. I bueno, i molt bé, molt guai. O sigui, no, és un canvi de registre que han fet, que no coneixíem que eren capaces de fer una cosa així tan guapa, i ja veureu que flipareu. Us deixem interessant. Us deixem amb Tronques i el seu Tonto. Arranca el pim-pam-pum. Eren Tronques des de Madrid i aquest Tonto, el primer avançament del que serà el seu primer EP i que tenim tantes i tantes ganes de que surti. Molt bé. Li importa un mojón el Tonto aquest, eh? Sí, sí. I fan, este Tonto del montón. I fan el que volen, eh? Perquè quan no t'agafen la guitarra, la bataca i el baix i li foten allà bona canya també, o sigui... A mi m'han però aquest estil així, tranqui i tal, a mi també m'agrada molt. Quasi en acústic, no? Sí. Sí. A mi m'han deixat flipat amb aquest. He après que poden fer allò que vulguin, realment. I tant. Molt guai, molt guai. Primera proposta, primera bala del pim-pam-pum. Anem amb la primera de la mà del mestre Tecles. Què portes avui per començar, guapo? Vinga, doncs porto una que jo estava preocupat perquè dic, a veure, perquè sortia avui. Sabia que sortia avui, però dic, a veure si sortirà, jo què sé, a les 8 de la tarda i no tindré temps de descargar-la o escoltar-la ni res. Però per sort aquest matí ja estava penjadeta. És el nou tema de Sobre mi gata, amb la Neus al capdavant. I això, que estan preparant disc, que acaben de treure el seu primer avançament, i és aquest, Murs d'altaveus. Som-hi! Gata. Murs d'altaveus. Buah. Guapíssima. Són els murs que volem, no de pedra, sinó d'altaveus. Sí, sí. Exacte. Que guai. Bona primera peça, la del mestre Tecles, per obrir foc, de la mà de Sobre mi gata, amb la Neus al capdavant. Pillada al vol. Al vol, sí, sí. Fresca, sí, sí, fresca. Sí. És que tot el que fa la Neus ens mola, clar que sí. Molt guai, molt guai. Vale, pues després d'aquest temazo de Sobre mi gata, anem amb l'última bala d'aquesta primera ronda que ens la porta la mestra Sadi. Com acabes aquesta... I com comences? A veure, no sé ni com explicar-ho, la veritat. Jo vinc amb alguna mica especial des de la primera fins a la tercera ronda. No sé si coneixeu el projecte Replegats, hem parlat alguna vegada per aquí. Sí, i tant. Sí. Penya que s'ajunta a fer rap en català, freestyle, tal. Doncs... Fan rap plegats. Exacte. Arreplegats. Replegats. Doncs ahir mateix, bueno, jo ho vaig trobar ahir mateix, no sé si va ser ahir, han tret el 24 Llesques, volumen 2, perquè, bueno, us porto aquest perquè és el que vaig veure l'altre dia, ahir, i ho volia portar així. Però hi ha un volum 1 que dura menys que aquest, dura 10 minuts, aquest dura 18:30. Llavors jo el que he fet és partir-ho en 3 per portar-vos tot el projecte que és el 24 Llesques. Que guai. Llavors, amb la primera part us explico el que expliquen ells del que és això de les 24 Llesques i us aniré explicant mica en mica, ¿vale? En cada ronda, una mica més del projecte. I són diverses cançons per ronda, no? Són, sí. Que guai. Diferents MCs. Diferents, exacte. Sí, que ho han juntat tot en aquest volum. Llavors, 24 Llesques és la primera conseqüència de la il·lusió d'uns quants amants del hip-hop i el rap en català. Com un plat cuinat a foc lent, aquest cyper s'ha gestat paulatinament en retrobades de replegats i vols nacionals a Eivissa, origen al Guinardó. Des de la proclamació unilateral de Mollet del Vallès com a capital del territori oriental, right, fins a la navegació en xancles del Mediterrani passant pels laberints de la ciutat comtal. Comencem amb la primera part del volum 2 de 24 Llesques. Fot-li. Sentem replegats. Passaré la droga quan aprengui a fer-me el tonto. Digue'm si coneixes un MC més mític. Collint les llavors que havíem plantat abans. Pes a tonen els mestres. Aquests noms no se t'obliden. Que em busqui a l'estudi si els missatges no m'arriben. Que em busqui a l'estudi si els missatges no m'arriben. Yeah. 24 Llesques, volum 2. Brrr. Yeah. Diu. S'hauran begut l'enteniment si creuen que ens ven s'encent. La vida és una successió de patiment fins que arriba el patiment final d'M6 com ells. N'he vist un fut i m'he d'iguals més barres que a Picasso. Estem entre els ocells muntant el sidral xiulant himnes del vent a citar la instrumental. Si el cel era el límit ara volem més a dalt amb l'Ainar, el Dani, el Banks i els que ja estàvem abans. No passaran i ens trobaran davant. Si venen per fer-nos sang, hi haurà uns quants que pensaran que ho fem per diners, però som un far il·luminant en un mar immens i un tan dispers. Però si el rap és un jardí, aquí tens els millors jardiners. Portem la veritat en un món de mentiders. Per la Moreneta i l'esprit de Jaume I, per la revolta pagesa, la naturalesa contra el ciment. Portem raps com garrofes pels teus farcells. Aquí l'encenem amb roques, no calen flamisells. Estem a la nostra, no som el típic notes que pensa que tot passa per ell. I a vegades el silenci és la millor resposta. No facis el passarell de Camarasa a Calella, de Mollet a Sabadell. Són les barres dels mestres, clatallots, els clatells. 10 MCs, 10 beats, 10 hits, cada dit un ane. I 10 MCs, 10 beats, 10 hits, cada... cada dit un anell. I 10 MCs, 10 beats, 10 hits, cada dit un anell. Cada dit un anell, cada dit un anell. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Check it out now. Yeah, yeah. 24 llescos, 17-8-20, 97-11. Saboregem els fracassos com les medalles de bronze. Són. Yeah, mai vinc indefens. Sobre un beat tan tens i amb aquest tic m'entens. Si agafo el bolivic n'aprens. Tic agraït pel chance, però trist pel que la vi m'empeny. Així m'he rebentat els girs i gris i ja m'he cruixit el seny. Si allí sonen no s'adonen què ha passat per mil terrenys. Si la sang sap a silver, els llavis saben amb els insomnis i pensant mentir-me menys. Ocupar segones resis de musicians dins d'arenys. El verdader significat del que aquí fem almenys. El cap s'escalda al far a 150 Fahrenheit. Corrent per la banda com un jove Gareth Bale. That's the life you gotta chase. Jo m'emporto per la face a xupar la rei. Uah. Avui al bar la llei seca és la meca del servei. Hem tocat entre temazcals, entre te i mascal, entre rei tres rals, per parets azteques i senseis, sense careta en bars de vells. Entre el mar d'aquests i el mar d'aquells, l'ara, l'ara, teix, s'emplejant en barri white, per balcons del barri pell, xivarri si agafo el mic, jutja que ni tens martell. What you gotta say, 24 llesques, shake that shit, fuck it, huh? Doncs aquí està, la primera part. Brutal. Del volum 2. Des de l'underground de la perifèria, ojo, eh? Ojo, sí, sí, una passada. En aquesta primera part són, per ordre d'aparició, són el Tex-Mex, el d'Entre Liti i el Senyor A. Després continuem i us explico una mica més. Quina passada, molt bé, molt bé. Quina passada. Jo coneixia el Tex-Mex, que fins i tot havia passat per aquí el pim-pam-pum, però els altres encara no els tenia fitxats, eh? Sí, molt cert. Bé. Sí, molt jo bé. Tampoc, eh? Jo he flipat amb el flow, l'actitud, bueno, tot el que abans ha llegit, ha explicat la Sadi, de, bueno, pues d'on surt això i tal. M'ha semblat una penya super pura, super ben parida, rap en català, parlant de les nostres coses, vaja, molt guapo, molt aquí guapo. Aquí a Sabadell tenim els Doble Barra, els Replegats, tenim el Catalunya Freestyle, que molts són els mateixos, sí. Però bueno, que són diferents mogudes que van fent per aquí i per allà, que no paren. No, no. D'organitzar coses, de fer coses... Sí, el Catalunya Freestyle em sembla que és ara ja mateix. Bueno, la finals. Les finals, sí. Mm. Sí, sí. Al final l'escena és de qui la fa. Saps? És aquí s'hi posa. I aquests, aquesta gent la fa. I tant. Projectes. Molt guapa l'última cançonassa d'aquesta primera ronda de la mà de la Sadi. Anem a la segona ronda. Jo, mira, abans de que comenceu a tirar serres mecàniques o que les cisternes del vàter comencin a funcionar o volin ganivetades... Ja les té preparades al tecles. Tu en vols alguna o no? Jo us... Posa el que vulguis perquè... Oi, barra libre, vinga, Isma, va. Vinga, va. Vinga, hágale. Mireu, jo avui m'estava cagant. Dispara! Dispara! L'he esquivat, eh? No m'has vist perquè estaves mirant la pantalla, però l'he esquivat. Mira, jo avui m'he llevat i m'he cagat amb en Trump. Aquest en Donald Trump. Ens caguem en el Papa, ens caguem amb Trump, amb la Guàrdia Civil i amb qui faci falta. I jo avui m'estava cagant amb Trump, ¿vale? I just m'estava cagant en Trump que... Sento que el puto Bosch, el Bruce Springsteen, ha tret avui mateix, o ahir, no sé com va ser, una cançó dedicada pues, a això que ha passat darrerament a Minneapolis, que la Pasma es va carregant a la gent a tiros, perquè sí, gent sense armes, sense violència, le peguen dos tiros i los maten, i la veritat és que el Bosch ha fet una cançó en resposta al terror d'estat que s'hi viu i a la mort de René Good i Alex Preti a mans d'agents del Servei de Control d'Immigració i Duanes, l'ICE. És un temazo que es diu Streets of Minneapolis i que és una vergonya que soni el pim-pam-pum, però aquí us la deixo. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and we'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. taking our chance of ice out now. Our city's heart and soul persists through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. Of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Era per primera i segurament darrera vegada Bruce Springsteen aquí al Pim Pam Pum i aquest Streets of Minneapolis. Molt bé, home, molt bé. T'has quedat a gust, eh? Sí, va. Per què no? Està guapa. Why not? Com si impedeix, no? Sí. Jo estava intentant buscar, perquè és que em sonava a... o sigui, el que és la melodia a la base, em sona a alguna cançó... Però per què aquest home porta com 50 anys fent cançons i llavors pues, ja... Totes s'assemblen. Sí. Ja, no pues... sé. O no, eh? O potser sí que té raó la Sadi, que ve com una cançó... Algun himne americà o alguna cosa així. Ja investigaré. Va. Ja ho mirarem, i tant. Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues després d'aquest inici de segona ronda, anem amb una cancioneta més de la mà del mestre Tecles. Amb una secció, no? Ara seccionassa. Seccionassa. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya. Arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè la conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana és la Llum Morella, també coneguda com a Sugar, veu i ànima de la banda Baby Jane. La Llum està gairebé segura de que va néixer a Granollers el 5 de gener del 2010. Actualment treballa de cangur, tot i que explica, entre rialles, que sempre està buscant maneres alternatives de guanyar diners, venent roba vella o tallant els cabells a col·legues, el que sigui. Entre les seves aficions destaquen els còmics, tant fer-los com llegir-los, i, per suposat, cantar. Pel que fa a les manies, no en té poques. Odia profundament els sorolls de boca, mastegar, llepar i similars. També li toquen molt la pera a la gent falsa i també, quan noies simpàtiques, es tornen anormals per culpa d'un noi. En l'àmbit de la militància social i activisme, la Llum explica que li agrada involucrar-se en lluites socials i manifestar-se de moltes maneres diferents, participant en aixecaments populars, cantant, escrivint o dibuixant. Davant de qui considera que tot això és inútil i no genera canvis, ella ho té clar, els inútils són ells. I tant. Ideològicament es defineix com a anarquista, perquè creu que és l'única manera de viure adaptada, és l'única manera de viure adaptada a l'ésser humà i basada en la comunitat. Creu fermament en l'abolició del treball, de l'Estat i de les forces policials. Pel que fa al seu caràcter, es descriu com una persona feliç i despreocupada, que no dona massa importància a les coses. Diu que és molt desastre, que no gaudeix mentint ni posant-se en problemes i que li agrada ajudar a la gent que ho necessita. Tot i que sovint acaba cagant-la, ens diu rient. Musicalment, les seves influències són tan variades com clares. Johnny Cash, Courtney Love, The Specials, The Magnetic Fields, Sinestro Total i Pulp. Pel que fa a les bandes on ha participat, diu un pèl resignada que Baby Jane és l'única amb una mica de futur. No té gaire records del seu primer concert, diu pedant-se de riure. Explica que anava molt borratxa i que una amiga els hi va tirar sang falsa com a part del show i que recorda després despullar-se al jardí d'una casa ocupa i passar-se la manguera per treure's la sang. També recorda haver pujat fins al cim d'una muntanya per aconseguir una mica de cobertura. I l'endemà al matí van acabar al carrer Tallers, encara plenes de sang falsa. Era tan d'hora que tot estava desert, amb totes les botigues tancades, excepte un 365, una pastisseria d'aquests. Sí. On la dependenta els va preguntar si estaven ferides. T'has fet mal? D'anècdotes personals, explica que va conèixer el Lou Reed abans de morir i que va intentar fotre-li mà. Hòstia. Sí o no? Me cago en dena. Pel que fa a les anècdotes relacionades amb la música, recorda anar a un concert de Crass amb la Violeta, la bateria de Baby Jane, on va conèixer a l'Steve Ignorant. Ja, ves. Mira, potser va ser el que vam estar amb el collastre... Segurament, a Salamandra, no? Sí. Mm. Explica que els va regalar uns pins molt xulos... Que guai. ...que van estar parlant una estona i que es van fer una foto. Ja. Yeah. I més endavant, gràcies al nostre amic Asai Boig de la Muntanya... Sí, el jefe de les fotografies. ...van acabar sortint a la portada del vinil del directe. Flipa. Uau. Uau. Hòstia. Mirant cap al futur... Com a plans de futur, la Llum té clar que li agradaria ser il·lustradora o dibuixant de còmic. I també aprendre a tatuar, amb la idea de poder alternar-ho tot plegat perquè odia la rutina. I en paral·lel, somia que Baby Jane arribi fins al Japó, que facin coixins amb la seva cara i fins i tot un Mac menú propi, que es diria Mac Maricón. I ja per acabar la secció d'aquesta setmana us deixem, com no podia ser d'una altra manera, amb una cançó de Baby Jane, banda de Girl Kebab Punk des de Barcelona, amb la Llum, la protagonista de la secció Punky Dona d'aquesta setmana, a la veu, Cendres al baix, Bio a la bateria i Spoon a la guitarra. Extret del seu primer disc d'estudi, presentant un en directe, del primer disc d'estudi anomenat Selecció Natural del sí? novembre del 2025, us presentem aquest temacle anomenat McDonald's Hiroshima i que sona així de bé. Brutalíssimes. Espectaculars, Baby Jane. Bueno, la veritat és que ho hem d'explicar, eh? Baby Jane ens ha fet una cosa que no sempre passa i és que cadascuna de les integrants de la banda ens ha passat una secció Punky Dona, de tal forma que les hem intercalat en d'altres que ja en teníem i serà aquesta setmana... tenim bé vigent, la següent setmana que hi hagi Punky Dona no serà bé vigent i a la següent sí, o sigui, farem una sí o una no. Una sí o una no. És una brutal, meravella. És una meravella. Una meravella. És una meravella que les podrem conèixer a totis i que podrem gaudir pues, amb tot això que ens ha explicat el mestre Tecles, avui de la mà de la Llum, de la Sugar, i correcte. Al capdavant de les Baby Jane i bueno, i clar, i amb això també hi ha una cosa molt guai que és que tindrem la sort de una setmana sí, una setmana no, com a mínim tema zarrangano de les Baby Jane. Sí, sí. La veritat és que és una banda que s'està menjant el món, o sigui, abanderades per tothom, o sigui, des d'Outer Cine passant per tota la resta i un projectàs que a més venen d'aquí. sí. I que crec que feia molta falta. I estan fent bolos a punta de bala, eh? Les he vist a no sé quants cartells. S'ho estan menjant tot. Actualment s'ho estan menjant tot i s'ho valen. Són unes màquines, són unes bèsties. I aquest tema m'encanta, la lletra. M'ha agradat molt el tema perquè se caga amb Amèrica, però hi ha un moment que diu, bueno, però no tot Amèrica, perquè només la de dalt. Clar, no la havia llara. Exacte, no la... Però havia llara tot, eh? No és el continent. Hòstia, ara m'has pillat. És el nom ancestral del continent, abans de que Amèrica. Els europeus... Abans ni nom ni europeus... sud, Amèrica. Vale. Bueno, però sí que entenc també la referència que feia la Sàdia en tant en quant... Perquè la del nord és la xunga. Mm. Però perquè la del nord ja els han expulsat a tots els indígenes. Però si hi haguessin indígenes, encara, doncs probablement els... Sí, alguns queden. Però els indígenes d'allí, doncs, potser en diuen de l'Amèrica del Nord, en diuen a Via Yala. Mm-hmm. La Via Yala del Nord, suposo. No sé. Segurament. No sé. Aquí ja hauria de vindre algú autòcton que ens ho expliqui bé. Hauria de venir en Pou, sí, o algun per antropòleg. Fotre-se de quatre grapes en aquest jardinet. L'altre dia el vaig veure i li vaig dir, el dia que vinguis et fotrem de quatre grapes a cada galleda que puguem perquè et fotis a cada jardí que vulguis. Sí, el vam veure. Que va ser l'aniversari del Dani Castro, que va estar molt guai. Sí, vam estar xerrant allà un ratet. Sí. Molt bé. Doncs trobem anem... a faltar el Pou aquí. Sí, el Pou, trobem a faltar el Manuel Aken, trobem a faltar l'Eric i trobem a faltar també molt a la Noe, que avui no estan aquí. I sempre que no estan, els trobem a faltar i els enviem una forta abraçada. Clar que sí. I tanto. Molt bé. Seccionassa avui, sí. Seccionassa. Sí. No perquè l'hagi llegit jo, sinó no. per la llum. Ja. Que guai. I la música, i les Baby Gen. Molt bé, tu. Anem a més música combativa? Ara ja estic bé, eh? Ara ja t'has tret el pes de sobre. Havíem començat fluixets amb el to menor que dèiem, així, de ressaca del... Ara ja... Però, clar, una puntada de la segona ronda, jo ara ja correcte, estic bé. Correcte. Ja els hem situat. De qui en endavant? Molt bé, i més endavant és on va la mestra Sadi, que ens porta al final d'aquesta segona ronda. Què portes? Doncs va, jo ara vaig amb la segona part del volum 2 de les 24 llesques, que no sabem si són llesques de pa amb tomàquet o llesques o que et fotran a la cara, però... Fresca i flasca. Però estan fetes amb molt bon gust, la veritat. Vinga, jo ara us llegiré el que seria la descripció d'aquest volum 2, el que us he dit abans. Era de l'1. Era de l'1 i ara és del volum 2. I diuen, seguint l'impuls de la vida i acceptant els deliris de viure-la, els forners del primer volum de 24 llesques van veure clara la decisió d'obrir la família per ampliar frontera i buscar noves inspiracions. El que va començar com una juntada i el desig de connectar la llengua amb les experiències personals de cadascú s'han convertit en una tradició que ens omple d'orgull i ens motiva. De Camarasa a Calella, de Mollet a Sabadell, passant per Banyoles, a veure el monstre de l'Estany i fent parada tècnica a Mataró, han estat capaços d'anar a comarques i sortir de Barcelona. Fot-li. Si no tec temes és per culpa el curro, la mandra de fer-los. No vaig borratxo, rapejo out of tempo. Rebento, quan miro la nòmina ho comparo amb el que penco. Amb l'actitud del vaquero més malparit del ranxo, la que tenim liada, vaya safarranxo. De tant escolta cops, al final fotré un ganxo, somrient com el gaucho. Les múnic plenes de cautxú, les coses que valen la pena fan xup-xup. Amaguen el cap com un estruç, jo sóc un sniper rus. Volen ser la vella reina i li tenen por al rus. Juguem a una altra lliga com l'Andorra. Sigues més optimista la propera porra, que aquí no corre bola, ja m'he cansat de córrer. Jo regalo meva música i passo la gorra. Ei, tots seran benorris. Si passo la litrona no morris. Blat i ordi, confonen blat i ordi. I el fatge de la classe s'ha fet poli, que el follin, jo tinc llibreta i boli. Ha! Vinc amb els germans d'altra terra i sang rural, de perifèria amb dialecte occidental total. Tots sabem que desentona, més que quatre barres te'n duc una tona. Desgrana ma grana, fila en prim com filigrana, la filada d'home, home de la fama, dona en forma. Noves cintes i d'emcís a dintre d'aquest beat, no accepta reforma, informa el meu pit. Pintades a les tantes, a les grades, cinc persones, dues que vigilen per si un cac un guàrdia acut, tres que m'acompanyen en vigilen les espatlles, s'afanya la resta si s'engresca em fan d'escut. Aquí no hi ha traça, més aviat fem un gramàs atrás, exacte, línia rasa, pas errant arran de passa. Erradico bits i grips en massa, produïm verins amb vins si passa. Sóc una metgessa, una bruixa del llenguatge, malabars amb ritme al cim sense repòs. Com una guspira, encenc l'afany que m'il·lumina, quiromància, amància, ratlla, barra llarga, surt veloç. Som-hi tant si neva o plou, com qui fàcil se'n fa un tou. Repartim llenç sobre flow, llesques en el toc, res nou. Anava a dir si fem una pausa, o sigui, com dinem, tenim... Fa molta estona que estem aquí, no? Mengem alguna cosa? Sí? Bueno. No, jo dinaria ja, eh? Ja està. Mataró a camarada, saca un deu, yeah. Yes, man, on set, yeah. Em pesen els ulls, balla una que portem tots avui. Estic molt lluny de sentir-me com vull. Si et faig 5 cèntims, posarem les galtes en remull. Tinc pànic sense escoltar ràdio, bufarull. 24 llesques, garres com marques de do. La masia del rap català et peta el marcador. Patentem la nova variant que genera afició. Confusions boniques, rotllo, pissant-lo, pissant-lo. Les estrelles de l'alineació, enganyem el llançador, fent ball de saló, fa molta calor, massa crema a la mateixa habitació, el torró de llem engreixa la celebració, a tu et fa por no ser-hi, a mi que ells no hi siguin, mires massa la pantalla si pretens que et miri, s'agobien pel bling-bling i jo de vintage chilling, mengeu fins a empatxar-vos i el món no és estudio. Som diamants, naixem sota pressió, sortim jugant, els centrals no tenen por, no s'ha vist abans, 10 animals letals, 10 xavals malalts, el ritual, rec quan hi sona brutal com el Bruc amb timbal. L'escena prospera, serà així, junteres que creuen l'Ebre i la Jonquera, real things, eh? Se't mengen xiquitín, rotllo xiquilín, check les barres fins, que et facin elles mateixes el check-in. Shit, estem dins, yes man, 24 llesques. El meu punt de fuga busca redempció. Els dubtes no m'ajuden a trobar-hi un rerefons, tu tampoc. Jo portaré sempre l'escut al cor. Hem crescut, merescut el glob, en resum el to. Apuntem amunt, el menú ve fort. Estan tots pendents com si fos una puta TED Talk, per favor. No guanyeu ni en rebots. Qualsevol és bo quan tot és fos. Si m'apreta em poso més fort. Vinc amb els més sobrats, que em sobren nebots. Que si va per la meitat, corren i t'omplen el got. I heu vist els ulls a la mort, elegància i tiqui-taca. Nosaltres mai farem més de tres docs. A menjar compota de poma i a comprar dodots. No saps què comporta la trona i tens davant aquest complot. Rapejo com pocs. Ens nodrim i cuidem a parts iguals i mengem dos cops. Amb els nous fitxatges ens hem fet més forts. Fer-los pensar en les receptes, el nostre esport. Hi ha algú que a mig se l'ensuma i detecta, perfecte. Però sempre ens dona el respecte, d'acord? Últimament de rap, escoltar-ne poc, fumant-me en tronc, el nostre estil sonant al voltant del món. Que com van els meus dimonis, donant-me son, em parlareu com de les Olimpiades del 92. Yo, del 92. En parlareu com de les Olimpiades del 92. Yo, yo, del 92. En parlareu com de les... Epa. Ui. S'ha tallat aquí. Quins escratxos, eh? Una pista que s'ha de tallar en algun moment. Això vaig ser jo amb l'Audacity i les instruccions del Ricky. I en plan, socorro! Els seus primers pinitos editant amb l'Audacity. Fossa de tancament. Fossa de tancament. Què és això? Això és que et cau la cançó. Ah, vale, clar. No, aquí era o tancava ja o ja agafava una mica de la base del següent. I llavors, vinga, va, pum. Sí, a vegades ho has de fer així. Mm. Sí. Molt bé, bueno, pedazo de flow, pedazo de com els directes, com la cançó del dia del programa d'Extremoduro. Sí. No sé quina cançó van portar, que pum, i que ho van comentar. Sí, és veritat. Perquè el disc és aquell, empalmaven les cançons, sí. I llavors, clar, tu fotis uns talls allà. Mm. Just, és veritat, va passar igual. Mm. Bueno, passa que la pista no cau, sinó que es talla. Fa el que es pot amb el que es té. I tant. Doncs mira, en aquesta segona part eren el Jung Rubelló, la Inara, el Banks i en Duffer. All i així right. Acaba aquesta segona part del volum 2. Fantàstic. Jo la veritat que he estat en bucle diverses vegades. Tot el document, ja la primera part ha sigut espectacular, la segona ho ha tornat a ser amb aquest flow, amb aquesta actitud que estem dient, no?, tota l'estona, i que és meravellosa. Sí, no, i les barres que es tiren, que és espectacular. Sí. Bones bases, bones veus, bones rapejades. El que està ben fet, ja poc més... Sí, no. S'ha d'afegir. Poc més d'afegir. Només falta que ens expliquin per què són 24 llesques sí. I no 32. Pues mira, vaig estar a punt d'escriure'ls en plan, ei, faré això al programa per si el voleu sentir i tal, però al final no els he dit res perquè com sol ser sorpresa el que sonarà, va ser el pal com els etiquetarem i així, pues, bueno, ja ho sentiran i si es volen posar en contacte amb nosaltres, que ens expliquin. I tant, home. I si volen venir, no? I si volen venir, tant. I entre bambalines sí que se'ls hi pot dir, eh? O sigui, jo de vegades he contactat amb grups i ells, el grup ja ha sabut que sonarien, que sonaria. Però no ho sap ningú més. Va. Sí, jo també, per preguntar info o coses així, sí. Doncs mira, però no ho he fet. Que és guai, eh? Lo de que sigui sorpresa també és molt guai. Jo, per mi és sorpresa de cara a l'audiència o de cara fins i tot a vosaltres, a vegades. No? Si us vull portar algo que he trobat que dic, buah, vull que sigui sorpresa, a vegades ho faig. Però sorpresa cap al grup en si tampoc, no... O sigui, això no és... Jo no ho faig. Sí. Bueno, o sigui, es tampoc pot fer... contacto moltes vegades. Exacte. Però... O sigui, moltes vegades és sorpresa perquè si ja trobes tot el que busques, pues no li dius res a la banda i per tant serà una sorpresa. Però no, sí que perquè vulgui que sigui sí, jo havia pensat més que res dir-li, ei, faré això, o sigui, partiré el projecte el faré en 3, si us sembla bé, tal. Però bueno, al final he tirat pel recte les dues maneres haurien estat. Has fet el que t'ha donat la gana, total, que és el que fem aquí al pim-pam-pum, una mica, que o sigui... Sí, totalment. Però no has vist que anava bé la cosa? Has tirat forta. Clar que sí. Molt bé, doncs seguim més endavant amb aquesta edició 536. Vinga. Seguim... Ara no veieu, vas tu. Vale. Sí. Sí. És que avui hem canviat una mica... Com que anem rotant... Sí, ara ho farem de... Ja, com que cada setmana és diferent, és difícil de vegades recordar-te cap on va la cosa. Digue'm a mi que sempre m'equivoco. Per això t'ho deixem a tu. Mireu, doncs arriben Alianza, que és una banda de punk rock de Madrid, amb Z, que ens porten ràbia, festa i gairebé tot allò que molesta. Ells són Geni a les veus, Dani a la batera, Alvarito a la guitarra i Charlie al baix. Us portem un tema extret del seu treball titulat Alianza Volum 2, un àlbum publicat per la banda al gener del 2026. Es tracta, a més, d'un tema que entra directe a la nostra secció Foli Seitan. Foli! Foli! I que es diu Tortura no és cultura. I sona així de bé. Ven. Eren Alianza des de Madrid, des del seu Alianza volum 2, que va sortir aquest mateix mes, al gener, vull dir que fa molt poquet que ha sortit, és tot nou això que escolteu. Tortura no és cultura, té mazarranga no, aquí folli, per obrir la... Folli, sí, i fot-li. Molt sí. Bé, gràcies molt per guai. Portar una cançó de la meva estimada secció. Avui farem doblete. Sí, algo hi haurà. Algo hi haurà. Clar que sí. I deixa'm dir que compleixen l'estereotipo claríssim de grup de Madrid. De Madrid, sí, Alianza. Sí, una va dir, eh? Una paraula... Clara, clara, contundent. Concisa, contundent. Alianza, accidente. I l'estil de cantar sí. Total, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Venen d'on venen i ho fan així de bé. Mm. Que guai, que guai. Que... Diria que no havien sonat encara aquí al Pim Pam Pum, crec, per tant no. Els hi donem la benvinguda i tant de bo en siguin moltes més com aquesta. I tant de bo tinguin més... Folli Seitan a la discografia. Pues mira, potser. Tant, ojalà que sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues de Madrid cap a on anem? Esta tecla, seguim en aquesta tercera ronda. De Madrid parem a recollir un xaval a Bellpuig i ens anem cap a Girona, perquè la veritat és que jo sóc de Bellpuig, nascut a Bellpuig, i un dels membres de la banda també ah, és sí, nascut eh? Allí, tot i que fa anys que viu a Girona i la banda és de Girona. Mm. Però... M'ha fet gràcia dir-ho així. És de casa teva, eh? Sí, bueno, és que tampoc no és ben bé casa meva, perquè costat. Hi he viscut 3 anyets només a Bellpuig, eh? Però bueno... Però sí, són les teves arrels, les tecles. Sí, sí, això és així. Això és així. Em vaig criar Mollerussa, que és més lleig i més... La cardela de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig. Això sempre s'ha dit, eh? Això havia sigut així. Ara ja no dius que sóc de Sabadell, ara què em dius? Ja no em dius res. Avui te reviento, no sé. És veritat, eh? Sí. Vas dir el primer dia, quan em vaig mudar, sí que em vas dir lo de Sabadell, però ara ja... Aviat haurem de dir que ets sabadellenc emèrit. Home, és que portes un mes i mig. Sí, un mes i... Encara... Sí. I què comprova? Força bé, tot i que estic més a prop de Barberà que... Sí, o sigui, tècnicament és Sabadell... Però diguéssim, però si vull anar al centre... Tinc molt més a prop del centre de Barberà que el centre de... Just. Bueno, és inclús que és el de Badia, potser. És la part expropiada de Barberà. Expropiense, la creu, expropiense. És així. Els de Sabadell ens ho van robar. Bueno, és la creu de Barberà de Sabadell. És que no té sentit. La creu de Barberà, d'on és? De Barberà hauria de ser? Però no. Home, el nom ho diu, no? La creu... Clar. De... Pues no, Sabadell, la creu que vam robar els de Barberà. Perquè hi ha el barri de la creu de Barberà que pertany a Sabadell. Sí, però que... antigament era de Barberà. Correcte. Fins que va arribar un dia en què ja no. Expropiense. I gent que era de Barberà, de sobte, era de Sabadell, però vivint al mateix bloc i al mateix carrer. I s'ha encaixat? Doncs pues mira, no ho sé. Ho hauríem de veure. Ho hauríem d'haver fet. Va, seguim. Què? Continuem. No sé si us hi fixeu, però sempre que a mitja presentació d'una cançó meva... Et tallem, ens fotem a un jardí... No, potser m'hi fico jo, però són jardins que podrien durar, no sé, 10 segons, però duren 4 minuts. Ja. Fem-ho. Perdó. Que no, queix, no és una queixa, eh? Ah, vale, vale. És una constatació dels fets. Factos. Que, factos. Factos, que factos. Em diuen avui. Facta non verba, que dirien a Sardanyaca. L'altre barri expropiat de... Correcte. També. De Bellaterra, no? Va, va, va, va. Me'n vaig cap a Girona. No presento, ja havíem passat pel pim-pam-pum, però ara estrenen disc, que acaba de sortir aquest 2026. De fet, és un split de Fauna, no sé si havia dit que eren Fauna. No. Fauna, des de Girona. All right. Amb un split recent sortit del forn, amb Sequera, que aquests són de... són més de per aquí. No sé si... o el Baixlló, sí, o de sona. Per aquí... no sé, ara no, ara... o los, no sé... per aquí, més a prop, no tan lluny com Girona. I res, he triat d'aquest split una cançó que es diu Corda Fluixa. Som-hi. Allà hi som. Molt bé. Molt right, punk rock and roll, ja me'n podríem dir, o què? Sí, era... sí, exacte, aquest també quan post-punk... pues, bueno, sí, sí, algo per allí ja... algun post també s'hi trobava, sí, cert. I de fet, són una mica eclèctics, perquè m'he escoltat el split aquest, crec que seves són 4 o 5, crec que... bueno, són unes poques, me les he escoltat totes així, ara no me les he escoltat diverses vegades, no m'ha donat temps. I ho farem. Però sí... i estan guapes i no és, no sona tot com aquesta. Ja em portaré més d'una d'aquest disc. Van variant, no? De, que guai. Sí, de matisos. Tenen la seva línia, sí. Però vull dir que no... Eren Fauna. Fauna. La... ja veu que jo quan presento les cançons soc com ells, no? Com ho deien, no tinc clar el que estic fent, lo dels pensaments així difusos... bueno... però aquí hem vingut a sortir del pou, a espavilar, a gaudir, amb tota l'energia. Sí. Clar que sí. Sí, encara, i no trobar-te en algun moment és per arriba. Vinga, ja està. Sí, sí, ens en sortim. Sí, i tant que sí. Sí, sí. I tant. Jo sempre dic el mateix, colze, que ens salva el colze a colze i ens salva la música. Portem sempre uns temazos que la flipes. I tant. És, les coses consiguin, però a més perquè tenim tota la facilitat, la comoditat de tenir la llista de gèneres oberta de bat a bat. Podem portar el que vulguem mentre el que digui sigui d'acord amb el que pensem i amb el que fem aquí al Pim Pam Pum. Música combativa, però i dissidents. I tant. I ara és la mestra Sadi que acaba aquesta tercera ronda. Ens n'anirem a l'Equador, del programa després d'aquesta cançó. Què portes, Bònica? Doncs ara ja... Ah, jo, la tercera part! Ja tanco amb la tercera i última part d'aquest volum 2 de les 24 llesques. Flow i actitud. I actitud, sí, a tope. I bon rap. Sí, i ara us explicaré una mica pues, qui forma part d'aquest projecte. Vale, els ingredients d'aquesta recepta es presenten. Són Acid Lemon, que és el mestre creador, productor i mesclador d'aquest Cypher. Simon Sánchez, que repeteix fornada amb un gaudí molt més elevat gràcies a la qualitat de so de la llimonada sonora de la qual es partia. Fat Chets, torna a estar en bucle anant cap endavant i cap enrere amb els seus scratches cada vegada més afilats. Brutal. Marc Vallano, que aplica de nou la seva vista de falcó per crear un conjunt... en conjunt, un curtmetratge pràcticament, i la seva edició, les seves transicions i la seva màgia de la subtitulació del vídeo, si el mireu, que van a càrrec seu també. I finalment, pues, lírics que necessitaven, tenien una necessitat expressiva i comunitària que completen en aquest equip d'en Somni, com ells diuen. I... Equipàs. Dream Team. Fot-li ganya. Això és l'EMAT, ja ens coneixem. 24 llesques, volum 2. Hip-hop. Hip-hop. De la foscor al punt de mira, ple de retracts buscant mines, amb un ull a dintre de l'huracà, no dura tant la partida. Mira els daus que tires, el puto top tier de la nova fornada del rap, posant carbonara a sobre les tallarines. No és tan pel camí, sinó amb qui el camines. Tu no has estat ràpid, t'has saltat la fila. Jo no parlo si no hi ha algú a l'altra banda. I encara tinc la indecisió encadenant-me. El dimoni sempre posa cara d'àngel, però l'altaveu diu que els pàjaros encara canten. Ho sento massa, com en patis interiors de cases. Acceptes les disculpes, però no se't passa. O t'accepten les disculpes, però no s'ho empassa. Tu escuis al costat de la balança. Processo lent les coses com un Pentium, perquè tot passa molt ràpid des dels 21. Pels que van saber esperar-me quan estava mig difunt, ara quan em truca em vinc i punt. Amb la fortalesa del que es dona per vençut, qui es manté en silenci sempre forma part del club. Si la història és qui l'explica, sóc Benjamín Labatut. A dalt falta un guionista i aquí sobren dramaturg. 24 i escàs és el club. Acostumat a navegar l'estrès, però el que em dóna aquesta colla no es compra en calés, no. Movent el plàstic del dret i del revés, ah, per mi això és bàsic, no necessito més, així que mira com la cosa vira, on abans hi havia desert, ara brota vida. Una alternativa si el rellotge activa i el sistema em menja. Rapers de dilluns a diumenge i trobo la pau fent aquesta shit. Em connecta amb l'interior amb el meu nen petit. 24 llesques, eternament agraït per arrencar-me unes barres i marcar-les sobre un beat. Perquè està clara la ruta, aquí la roba s'embruta, treballant de sol a sol fins que entra llum a la gruta. Movem-me entre les cel·les d'una fulla de càlcul, carregant la furgoneta tota plena de bàrtols per connectar places i persones, generant escenes i bones estones. No, no hi ha temps per fer nones i per enhorabones quan les rimes són bones. Perquè en un món cada cop més dividit, on tothom va a la seva, només mira el seu malignum. Sembla divertit que l'odi us tinc absorbits, però si ens deixen ferits en sortirem més enfortits. Yeah! Veig en el rebuig, l'opció per vincular-me de nou i en l'anuig, la línia més curta que em porta al fons del pou. Són bous que empenyen el carro ple de nous, duc més de nou, els riders amb mi són de tot menys nous, ja t'ho puc dir, més de sortir que de tornar sol. L'esma en risc envers la calma que visc quan el sol es pon, ponts fets per mi, esfondro les ferides al fons de l'estampida per ser empàtic amb qui somica l'àtic nit i dia, diafragmàtic moviment per escriure millor, trobo les connexions entre mi i Ovidi Montlló, camino amb els més bons des que sóc un nadó, nedo entre corrents verbals que volen sang, però jo no, i he sabut ser pacient i fer de l'asfalt un part de no, far de no, sentir-me estimat, haig de convidar les justes al meu terrat, entre files de camarades que mai anirien al front, menjo pipes a camarasa i ni pit ni collons, bons barrots però engarjolats, no, no som cinc tímids en un banc mig crític, ara som més místics, fem que salivis amb àcid líric, no cal ni que ens miris, prim, cal que d'aquí et piris, si t'han prim mirat ets com perquè això no t'inspiri, vols pitis, ai, doncs no en tinc, són ítid amb els més mítics dels MCs, i si no has dit res per no entendre i després sents tortícolis, 24 llesques, sense greetings, foc guiris, en general, i en específic els que circulin incívics pel carril bici, i que Catalunya, lliure, per sempre visqui. Fins aquí, volum 2, xin xin. Brutal, tot el recull de rap. Brutal. D'arrel. Rap d'aquí. Espectacular. Espectacular aquesta colla. Totes les tres parts brutals. Mm. Amb un munt de penya cantant. Amb un munt de bases diferents sonant. Mm. Sí, un projecte que et dona com esperança, no? D'això que parlàvem alguna vegada també de... que el rap, en segons quins àmbits, s'està convertint com en algú super en contra del que era, i és molt maco que penya s'ajunti, vulguin fer coses i treguem coses com aquesta. I facin rap des de la classe obrera. De la classe obrera, de la terra, en català, és molt guai. És molt guai. És un projecte. Mm. Que guapo. Quina bona proposta la de la Sadia en aquestes tres primeres rondes, que mig programa que s'ha marcat de rap espectacular. Ai, us dic, en aquesta tercera part eren Lemat, eren DJ Alar i Maharaka Barakaba. Que guai, brutal. Molt bé, pues això... Déu-n'hi-do. Molt bé, m'he quedat molt a gust, fent això, sí, la veritat. La veritat és que per la gent amant del bon rap... L'edició d'avui els hi agradarà. Els hi agradarà perquè... Una bona mina. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do si has portat... Investigarem. Gran proposta. Sí, perquè sonàvem molt bé i, a més, eren molts. Sí. I, per tant, és molt probable que algun no... Com nosaltres mateixos, que n'hi havia que no havien passat per aquí el pim-pam-pum. A mi m'ha semblat... La majoria. A mi m'ha semblat molt bons. Tenim idees per buscar. Tenim material. Sí. I les bases. I també m'ha semblat una sobrada el pedazo de basurrones que porten aquesta penya. Mm. Molt guai, molt guai. Molt bé. Pues continuem. Anem més endavant? Vinga. Què ves? Vale, pues vinga, va. Quarta ronda. Quarta ronda, Déu-n'hi-do. Mira, arriba Jung, que és una... Sí, volem dir alguna cosa? Sí, no. Tira. Arriba Jung, que és una... Birres. Arriba Jung, que és una banda de punk noise de Bilbo. Anem a Bilbo, a Euskal Herria. Amb guitarres vibrants i melodies enganxoses. Són el Richie a la bateria, Eari a la veu, Aitor i Barrio a les guitarres i Íñigo al baix. Us portem un tema des del seu treball ST, tema homònim, des del seu EP, un EP ple d'himnes èpics que faran créixer els pèls a qualsevol skinhead. Sí, així ho diuen ells, Unity, que és el tema que escoltareu a continuació, parla de les necessitats d'estar unides enfront del feixisme. Comunistes, socialistes, anarquistes, indepes i tota la penya del rotllo Nubus són Jung i el seu Unity. Tira la mestra, tecles! Love that cloud of thought. penjant la guitarra. Reventant-ho tot, fent tremolar els fonaments de Can Capa. D'on eren, has dit? De Bilbo. De Bilbo. Ja. Òscar Herria, Jung, amb Y i amb K, des del seu ST, des del seu homònim, i aquest Unity, molt guapa, molt guapa. Sí, sí que és veritat que fan com himnes èpics amb algunes cançons. Crec que tampoc havien passat mai per aquí pel pim-pam-pum i, per tant, també els hi donem la benvinguda. Molt, molt guai, molt bona la proposta des de Bilbo, de la gent de Jung. I amb això hem començat aquesta quarta ronda. Pues mira, d'una penya de Bilbo que canta en anglès... Espera, és que fa tres cançons, dale, que se m'oblida. Que el programa l'estem dedicant molt especialment a l'APE, a l'Aliança contra la Pobresa Energètica, i des d'aquí, des del pim-pam-pum, tot el nostre suport a l'APE i a la seva campanya de micromecenatge. Molta sort, molts encerts i molta força a la gent de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. I els que pugueu o vulgueu, participeu del goteo. I tant. Ai, clar que sí. Molt bé, pues ara sí, després de l'apunt de la dedicatòria, anem amb la quarta del Mestre Tecles. Vinga. Què portes? D'una penya de Bilbo que canta en anglès, ens anem a una altra penya de Bilbo que canta en italià. Bueno, uau! Són diversos. No sé si són importats, o sigui, italians, que no en tinc ni idea, no he tingut temps de mirar-m'ho bé, això. Podria ser. Però és així, o sigui... Crec que era el Bandcamp o no sé on vaig trobar la info, que posava Bilbo, es diuen Forma. Forma? Forma. Podrien ser de Madrid, perfectament. Podrien ser de Madrid. Forma. Sí. Fauna, també podrien ser de Girona, els Forma. Els Forma podrien ser de Girona, clar. I què? I això, extret del seu disc homònim, Forma, d'aquest mateix 2026, ojo, o sigui que això és... Ojo amb els homònims. Sí, sí. Perquè jo entre STs, tu també crec que em portes alguna, aquesta o una altra. Sí, ja, avui, ja en van uns quants. Avui uns quants. Farem un repòquer d'homònims o què? Jo crec que se vienen. Algun més potser hi haurà, ja ho veurem. I tant. A veure, són Forma amb aquest Sempre Luglio. Sempre Luglio. Sempre Luglio. Tira-la. Forma, toma, ja. Sempre Luglio, sempre Juliol. Sempre Juliol. O sempre Càlid, o no sé... A mi és com m'agradaria viure. Sempre estiu. Juliol. Estiu i de vacances. Així seríem felices. Pues a més, és a vacances, a l'inici de vacances, que és... Amb totes les canes. Pues de moment fot un fred que pela i ja no para de ploure. O sigui... Jo estic refredat. Va, és un jo crec que ja la primavera no plourà fins potser a l'octubre, ja, següent. Té pinta, no? Sí, no sé. Bueno, almenys tenim els pantans plens. Que sí, almenys que podem subsistir fins que torni a ploure. Ara, mentre no hi hagin les elèctriques que els buidin per generar electricitat, ja. I després tornem a entrar en sequera, no? Que és més o menys el que va passar... Ah, sí, eh? Bueno, algo... O sigui, no és només això el que va passar, però això va passar també. Però això també. Que no s'ho rebentin. Molt bé, pues després d'aquest Sempre Juliol, espectacular tema zarrangano de la gent de Forma. Ojo, eh? Ojo, eh? M'ha molat molt. Sí. Bones guitarretes, ben posades. Com les teves Jung. Sí. Allà a Bilbo, sí, sí, sí. Bona merda, últimament. Bona merda, ja sigui en anglès o en italià. O en italià. Entren finament des d'Euskal Herria. Molt bé, pues anem amb l'última d'aquesta quarta ronda, després ens n'anirem a les rondes de campionat, a la baixada o a la pujada del programa. I ara l'última d'aquestes quartes és de la mà de la Sadi. Què portes? Doncs va, jo ara ja un cop he acabat amb el projecte aquest de les 24 llesques, ja me'n vaig de pujada. No volia entrar en aquest debat. És igual. Per tu puja, ara ja vinc amb guitarretes, ara ja pujo decibels. Vinc amb una mítica, que és l'Anna Curra. Oh. Amb aquest referent. Sí, total. Amb aquest nou llançament que està traient ara de mica en mica, que és l'última escena de Paràlisis Permanente, i en aquesta ocasió és una pionera, sí, sí. Total. Aquesta sortia a l'Utercine, no? Al primer llibre. Sí. Sí, que tu veus a la Pava, tio, i què tindrà aquesta tia 60 pico, sí, sí. La vaig veure. Està igual, eh? Sí, està igual. Està forta i... Sí, sí. I l'actitud ahí també... No canvia. Hi ha coses que no canvia. Que es porta la sang. Sí. Doncs en aquesta ocasió fa col·labo amb el Diosito de la Élite, sí, que és un dels dos, ara no sé quin, i fan una nova versió de la cançó Autosuficiència, que és un temazo amb 42 anys d'història, així que, ojito, fot-li. Temazo. Brutalis. Ojo, eh? Anna Curra, Diosito, espectacular, brutal, brutalíssima. I a més gravada en directe, sí, que no m'havien recordat de dir-ho. Passada. Sí, sí, xulíssima. Quina passada. Quina passada. Amb tota aquesta psicodèlia... Sí. Sí, sí, sí. I aquesta no és la teva cinquena, eh? És la quarta, eh? És la quarta, ja, sí. No, no. Ojo. Avui he vingut molt fort de la Sadi. Clar, he volgut compensar, no? Han sigut com les tres primeres rondes, era el rap, era tot més tranqui i tal, i les tres últimes, doncs, li he fotut canya. Ha sortit rebent, eh? Molt bé, molt bé. Fantàstica, fantàstica una més la proposta treta de la xistera de la mestra Sadi. Anem amb les rondes de campionat, anem amb la pujada o la baixada i anem amb la cinquena ronda i ho farem començant-la. Se viene festivalaco. ¿Qué estás veient? ¿Qué estás veient? Jo és que tinc l'espoiler perquè tinc la algo pantalla que no estic veient aquí. Jo. Se viene festivalaco. Són vale. Grog i Rude. Sí. Aquesta sí que ha sigut el vol agafada perquè vaya. Tothom la volíem. Sí. Jo no sé vosaltres, però quan aquesta gent treu disc, sí. Jo dic, sonarà de puta mare, segur, m'és igual el que facin, però quina serà la nova versió? Correcte. O sigui, és el que estàs esperant. Correcte. Les demés sonaran de puta mare, ho faran molt bé, però i la nova versió? I la versió nassa aquesta que... Això és el que rebentarà les... Les pistes de ball, no l'he dit, però bueno, ja m'entenem. Sí, les festes. És senyal d'identitat dels Grug i Rudy, doncs fer això que diu el Ricky, no? Aquests covers espectaculars de temazos més que ballats en altres èpoques, podríem dir, però que amb el filtre aquest de punk rock que li foten, doncs queden increïble, espectaculars. És increïble. Espectacular power trio de punk rock oi, format a Tarragona l'any 2016, Grug i Rudy, combina punk clàssic amb influències d'oi. Coros hooliganeros i melodies potents. Són especialistes en fer autèntiques barbaritats en versions de temes coneguts d'altres gèneres passats pel seu filtre inconfusible. Són el Marc a la bateria i a les veus emotives, l'Ignasi a la guitarra i a les veus afòniques i el Simon al baix i a la veu principal. Us portem el seu nou tema, un cover del temazo Free From Desire de la Gala, que han titulat Una birra més i sona que trona. Una pasión. revés. Ho, ho, ho, ho. Ai. Espera, no, que li foten. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Lo. Uah, espectacular. Espectacular. Això és com marxen ells després de tocar-la. Fent la conga. Jo ja me l'estic imaginant en directe i la penya, bueno, pegant-se unos pocos ahí en pleno bailoteo. Sí. Guapos, guapos. Molt bé, bueno. Grugue Rudy, des de Tarragona, amb aquests corus hooliganeros que fan, amb aquesta versionassa del Freed from Desire de la gala i aquest temazo anomenat Una birra més. El nou treball de Grugue Rudy sortirà el proper 20 de febrer i quines ganes que en tenim. Ho he de preguntar, per què li dius Grugue Rudy? Grugue Rude. Grugue Rude. Grugue Rude. Grugue estic jo una mica, però Rude també. Grugue Rude em representa. Ho dic com, jo què sé. Com pot. Com li surt. Grugue Rude, Grugue Rude. És que potser també ho dic malament, però... Una mica groguis... però en baixada sense frens, eh? Ja està. I derrapant, just. Qui ha derrapat mai en pujada? Ningú. Pues algú, segur. No aquests pot, que fan no drift i això, segur. Que et fan un derrape en pujada, és que si segur. Si estàs pujant i derrapes, comences a baixar. No. Correcte. És que sí. Correcte. Si derrapes, és que hi ha baixada. Ja ho han dit els Grugue Rude, no? Això ja, com era? Això ja fa baixada. Ja estic tot rebentat. No. Aquestes hores el pim pam pum fa baixada. És que fins i tot els Grugue Rudy, com jo ho dic, ens ho corroboren, eh? Que cabrons. Això és així. I què? 536 i cap on camina? Sabem alguna cosa o què? Estem aquí o què? Sí, no sé, jo crec que sí. M'estic mirant a les mans, però... Sí, encara no estem sobrevolant. Jo crec que hem retornat als nostres cossos després de... Tal com hem començat, que estàvem una mica... Hem començat arrastrant-nos pel terra. Totalment, eh? I ara estem ja quasi sobrevolant. Sobrevolant la zona. Sí. Bueno. I què? Que vinga, va, me'n vaig. Mira, jo estic volant ja, agafo... Anava a dir un pont aeri, però no, perquè és un... No. És molt més lluny. Me'n vaig a Sydney, Austràlia. Uau. Us presento a les Steroid. Steroid. Comença amb S. Steroid. Amb dièresi a la O. Ho tenen tot, eh? Són de Sydney, Austràlia, això ho he dit. I el disc és de l'any passat, del 2025. Es diu Chainmail Commandos. Chainmail Commandos, del 2025. I he triat un tema que es diu After Down. Som-hi, això... No esteu preparats, família. Ui. Hey! Toma ja. Des de Sydney, right. Austràlia. Molt bé. Espectaculars. Ojo. M'ha agradat molt. M'ha molat molt. Molt accelerada. O sigui, una cançó que començava escopetejada i acabava escopetejada igual. Sí, i sí. I que tenia tonalitats ben diverses. Fora de micro ho estàvem comentant, que no sabíem ben bé una com definir-la. Una mica postalgo, una sí. mica de psicodèlia, no? Grunge accelerat o què? Sí, o que, sí. Podien ser diverses coses. Podien ser diverses coses. Tenia aires grunge també, sí. Ben encaminada, sí, sense defallir ni un moment, pa, pa, pa, pa, pa. I a més per lo que es porta avui en dia, no? Que el tecnopunk i tot el synthpunk i tot això, pues, mira, a Sydney, a Austràlia, també ho gasten. També li foten. Que guai. Brutal, brutal, brutalíssima. Sí, sí. Una nova cançonassa de la mà del mestre Tecles, també en aquesta edició 536. Espectacular. Anem amb una altra, anem amb les... Estem en penúltima ronda, no? Sí, la penúltima ronda, l'última de la penúltima. Què t'has guardat, a veure, per la cinquena? Doncs a veure, algo que no us esperareu de mi, segurament. Per què? Perquè no acostumo a portar aquest tipus de música, encara que hi ha cosetes que sí que m'agraden, eh? Has passat del Balkan a on? Al hardcore punk. Punk, eh? Sí, eh? Pam. Sí, eh? A veure. La banda es diu The Grass Museum. El museu de la herba? De la herba, sí. De la gespa? O de la... Sí. I la cançó es diu Ministry of Peace, ¿vale? The Grass Museum és una banda de... Es defineixen de rock, però bueno, ja l'escoltareu, ara ho veureu. Tenen seu al sud d'Anglaterra i es crea pues, una mica entre les escenes de Brixton i Camden, no? Hi ha aquesta escena de, pues, ja, del punk, de, també lo eclèctic, lo tal, aquesta escena de moltes coses a la vegada. I tenen una identitat artística doncs, molt treballada també, no? I fan tant com... Sí, allí a Camden jo hi vaig estar i és tot com molt multicultural. En el sí, que sí tenen moltes influències de moltes coses. I procedències de tot tipus allí mesclades a saco. Mm. Mm. És potser la part més mestissa, podríem dir, no? Mm. Doncs maman d'aquí i treballant doncs, disciplines ja siguin... música, sigui audiovisuals, fan molta cosa. I llavors la cançó aquesta està extreta de l'EP que es diu Ministries i explora conceptes temàtics inspirats en la novel·la de 1984 de George Orwell. I cada tema, no són tots els temes, però quasi cada tema és com un ministeri, no? Aquest és el Ministeri de la Pau, un altre és el Ministeri de la Veritat i tenen diverses. Olé. I, pues, no sé. És un disc així ben treballat. Tot sí, el... sí, amb la seva... Tot té una lògica conjunta. Això mola. Sí. Està molt bé. Doncs pues us deixo amb Ministry of Peace de Grass Museum. Som-hi. Patapam. Mala meua! Mala meua! Que tu no prodigues gaire amb aquest tipus de hardcorejades extremes. No, brutal. Però de tant en tant, sí. Ojo, sí, m'agrada. Ojo, Ojo. Ojo peligro. Ens ha deixat a totis esturadis. No. Això és una manolada en tota regla. Sí. És una cinquena ronda d'aquelles... Antològica. Sí, brutal. Brutal de necessitat el tema zarrangano que s'ha tret de la màniga la mestra Sadi. Una més en aquesta edició 536. I a més era una mica homònima, no? Perquè era la cançó... O sigui, el disc és el Ministeri... El disc és Ministri, sí. Ministeris. Ministeris en plural. Sí. I llavors les cançons són Ministeri en singular. És quasi homònim. Sí. Quasi. Entre plural i singular estava la cosa. Sí. Homònimament parlant. Molt bé, doncs jo crec que us els veig per acabar, perquè això s'ha d'acabar. Ho hem de començar a matar. Ho hem de començar a matar. I ho farem amb Null, que és una banda de Barcelona i el Montseny, de hardcore punk fosc i fred. Són Mir a la veu, Valèria al baix, Ignasi a la guitarra i Jordi a la bataca. M'acomiado de totis vosaltres amb un tema extret del seu treball ST, un altre homònim, si pot ser. I epa, ens acomiadem, però arriba la Marta. Però bueno... Tenim visita. Però que guai. Visita d'última hora, que fer aquí? Que sorpresa. Bona nit, Marta, com estàs? Bona nit, Panyuki. La Marta ja ens va acompanyar en el darrer programa que vam fer, el 535, el 17è aniversari. I ens ha repetit el següent, eh? Has vist, eh? Que guai, que guai. Ho enyorava. Clar que sí. Tenim fitxatge pel pim-pam-pum o què? Molt bé, ja, la propera ja esdevenia amb algun tema, eh? Vale. I tant. Home. Sense pressió. Sí, amb pressió. Pues el Lluís m'estava acabant de presentar... Sí, jo m'estava acomiadant amb el meu últim tema, però encara queda una miqueta de programa, o sigui que fas bé de venir, Marta. Un tema que està extret del seu treball, de la gent de Null, del seu treball ST del passat 2025, un tema que dedico a la Noé, que me'l va recomanar. I que... Polluela. Sí, a més em va dir, ojo, aquesta penya, mola molt, i efectivament, i aquí el porto, dedicada a la Noé, un tema que porta com a títol d'on no n'hi ha on raja i és Canyuqui de la Bona. Bueno. Null. O sea, ojito. Espectacular, sí. Don no n'hi ha on raja. Com pot ser que no porti diaris i a la U, sí. aquest Null? Li pegaria molt, eh? Li esquilaria, sí. Però bueno, són banda des de Barcelona i el Montseny, hardcore punk fosc i fred, i bueno, i tremendo temazo, sense dièresis, des del seu ST, Don no n'hi ha on raja. Espectacular. Molt guai. Molt bé, te l'has guardat tu pel final. No has fet la manolada a les 5, tu l'has fet a les 6 avui. Sí, correcte. M'he deixat el més fort pel final. A més, me l'havia recomanat la Noé. És com ho he fet jo tota la vida. Sí, he seguit el teu llibre d'estil. Sí. Correcte. Sí. Jo, per contra, he seguit el del Manolo avui. O sigui. Avui has tingut la més forta, la penúltima. Sí, bueno, sí, la tecno-cosa. Ha sigut la cinquena. La tecnocosa. Molt bé. Pues, hem d'anar acabant. Ens queden dos temes, ens queda un resum i ens queda acomiadar aquesta edició 536. La setmana que ve, si no hem mort, que esperem no haver mort, Farem programa especial... La setmana passada em deien a mi que era el... No, que el Montse va la merda... Sí. I ara l'Isma... Si no em mor... Ni lista. Som una mica així, som una mica així. Si encara podem, farem un programa molt xulo a base de vinils, de cassets i de CDs. Tot amb suport físic. Exacte, analògicament. Original. Correcte. I estarem molt contentes de poder-vos-ho oferir. I ara... Jo tinc unes ganes de fotre un temacle que tinc guardat del Nadal a 10 bandes que me la vaig pillar en caset. Que no, o sigui... De l'últim, eh? De l'últim. És la quadradura del cercle, no? Sí, és una que serà... Buah, estaré tan content en aquell moment. Jo tinc molta por, perquè és el meu primer en casset en analògic. Uah, doncs vas a flipar. No has estat mai? No has vist el tinglado que muntem aquí? No. No, és el meu primer. De fet, haig de rebuscar a casa a veure què tinc. Ja, si no, us demanaré ajuda. Jo t'anava a dir que potser estaria guai que quedessis amb el Ricky o amb mi o, saps? I veiessis el material que hi ha. Sí. I llavors dius, vale, això que vaig veure me mola. Perquè així et pots fer una mica d'idea. Sí, miraré el que tinc jo a casa, que tinc coses, però potser no em dona per fer tot el programa. O sigui que... Però jo... Parlem-ne. Jo he tingut sempre molt poc... O sigui, comparat sobretot els vinils. I aquest home té una caixeta que al llarg dels anys s'ha anat fent la col·lecció. I jo he començat a fer-me la col·lecció pues, fa un... No sé, un parell d'anys. Bueno, llavors, mica. Tinc, mira, potser començo jo ara. Clar, vull... Segurament. O sigui, jo venia aquí i agafava la caixa de l'Isma i anava triant temes dels seus. Tirava vale. El que jo tenia i després de... El tema és això, que trobis cançons que a tu t'agraden i aleshores és freestyle. Perquè, I pot com ser que... CD, caset, vinil. Exactament. Has de triar 6 cançons... I que es poden haver repetit. Vull dir sí, que... sí, aquí ja no hi ha filtre. No hi ha límits. No límits. I ja veuràs que és un tinglador guapíssim perquè estem aquí amb... amb una parella que ha de llegir. Els casets te'ls has de preparar abans, perquè no em pots dir... Clar. Fica'm la 3 de la cara B. No. Vinga, o sigui, no. Ha d'estar allí preparada. Ha d'estar posada. El vinil també. El CD és el més fàcil. Sí, que sí que perquè és... pots anar a buscar-ho. Sí que va per pistes. Però el vinil has d'apuntar allí amb l'agulla, el caset l'has de preparar abans. Que guai. Tinc ganes. Bé, eh? Tinc ganes. És un jaleo de l'hòstia. Però és divertit. Però és tan divertit. I a més, és molt guai perquè a nivell de so... Fins i tot podem dir que es nota. Es nota quan li fots el play al caset, per exemple, que salta, o l'agulla del vinil. És guai. Que guai. Molts números 7 que no el fèiem. Sí, i tenim moltes ganes. I tenim moltes ganes. Sí. Si podem, ho farem. Clar que sí. Anem amb la dedicatòria. Vinga. Mira, el programa d'avui l'hem dedicat a l'APE, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, un moviment social que neix l'any 2014 per defensar que l'accés a l'aigua i a l'energia no pot ser un privilegi, sinó un dret bàsic. Els comptadors socials són una alternativa real i segura que evita riscos i garanteix unes condicions mínimes de vida digna. Fa uns mesos, l'APE van ocupar una oficina d'Endesa per demanar una reunió. La resposta va ser policial i una multa. Una multa que van rebre per defensar uns drets bàsics. És que... Des del PIM... Sí, lamentable. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a l'APE i a la seva campanya de micromecenatge, juntes, la llum és més forta. Aneu a Goteo i participeu. I també a la secció Foli Seitan. Foli! Que no l'he portat jo avui. Ojo. Bueno, una mica... Bueno, també. Sí, clar, no ho he comentat a l'última meva. Jo us anava a dir, perquè... aquí veig només una i clar, abans... Perquè encara no l'he tirat jo la meva última. És veritat. Ah, vale. Bueno, vale. Hem fet un tas primer amb Alianza i Tortura en Escultura i ara arriba una altra Foli Seitan. Que serà la meva la següent teva... cançó, que ja us la presentaré ara tot seguit. Vale. I a la secció Punky Dona, Punky! Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Sugar, veu i ànima de la banda barcelonina Baby Jane. All right. I amb això, i amb dues cançons, que una és Foli Seitan, de la mà de les patecles. Foli! És complicat quan la Foli Seitan, o quan una secció és l'última, perquè correcte. Clar... Fas el resum abans de fer la secció. Sí. Just. Se't creuen els cables allí en un moment de... De vegades hem sigut capaces de veure-ho abans i no, saps? I no dir-ho. Avui no ha sigut el cas, no passa res. No hem tingut tant temps de preparar-nos el programa. Ensayo error. Fa el que es pot, família. Vinga, va, la meva Foli Seitan. Foli? D'avui, Foltem-li. Foli? Són aquests smash de status. Yeah. Trenca les estàtues. Sí, no? Destrossa les estàtues. I extret del seu disc, a veure, és que jo també me guardo unes coses. Ja. És que me'n vaig a Països Baixos. no, no Holanda, Països Baixos, a Nijmegen. Sí, sí, sí. Per allí me'n vaig, jo. Molt bé, sí, sí, està perfecte. Ui, sorritxo. Extret del seu disc del 2008, When Fear Is All Around, he triat una cançó, quan la por està, quan la por està arreu. Per tot arreu. He portat una cançó que es diu A Better Place, un lloc millor, part número 4, sense conèixer si existeix la part 1, 2 i 3. Deu ser que sí. Que jo us porto aquesta. Que sí, no? Que... Però la 4 sona guapa. Sí, sona guapíssima. I per això me l'he guardat per la final. Smash de status. Molt bé. O com molt bé, es pronunci. I la cirereta del pastís la portarà la Mestre Sadi, amb què t'acomiades? Doncs va, jo ja, per no perdre la costum, que ja és amb com... Amb què acaba? És que, mira, ah, és que ho tenia que apuntat. Sí, eh? Ah, perdó. A veure, jo ja per acabar... Ara. Es van trepitjant. Que això ja s'ha de quedar, si us plau. És que va ser molt guapo la setmana passada. Sí, sí, això... Tens micro. Sí, sí. Sí, funciona. Sí, sí. Que dic que ara això serà cada programa per clar. A sí, sí, sí, sí. És el que anava a dir. O sigui, ara cada última cançó o última ronda, les que són ja per acabar... Pot ser una secció. La pauseta quan ho dius, no? O una falca, una falca. Pot ser una secció, una falca. Cançó per acabar. Pam, a cap. Això, pensem-ho, eh? Pensem-ho. No, no. Fort. Doncs jo a cap u... Dóna-li una volta. Que guai. Amb Poesy Cego, que és una banda de hardcore tecno-punk francesa, concretament de Nantes, i concretament amb aquesta cançó... Que són de fa molt temps, vols dir? Són de Nantes. Són d'Antes. Sí, són d'Antes. Són d'Antes. Són coses d'Antes. Perdoneu. És el meu humor. És que, Marta, si ens haguessis vist com hem començat a com estem acabant, fliparies. Sí, sí. Doncs això, per no perdre costum ja del rotllito aquest de tecnopunk i aquesta merda que ens encanta. El synthpunk aquest, eh? Sí. Que guai. M'acomiado amb el tema Tecnoflick, que és una crítica a... Va, digueu. A Hansi Flick. Hansi Flick. Tecnoflick. Bueno, que és una crítica a la policia, ¿vale? Bé. Molt millor. Així per a cap. Molt millor. Ui. Crujío eso como cosa mala. M'he de recordar que a les dues últimes rondes he de baixar el micro de la Sadi. Sí. I què, i què? I ja està, ja està. Tecnoflick i los flips. I los flips. Ojo, meu. Molt bé, molt bueno, bé. Ja veieu que és un plaer fer programes i que ens escolteu. Jo no sé ni... I si no ens escolteu... I si no ens escolteu també. Jo no sé ni com ho feu, o sigui, per aguantar-nos, però és un plaer que ho feu i és un plaer per nosaltres oferir-vos la bona música i la bona companyonia que sempre creem als estudis de Radiotrama. Fins aquí aquesta edició 536. No sé si volem afegir alguna coseta. Ja està, no? Jo crec que ja està. Ja podem acabar. Pues com sempre diem, família. Ens trobem a les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta. Oi, oi, oi, oi. Un moment. Vale. Fem-ho bé. Parlem-ho. Jo ho he fet bé. Ens trobem. No ho has dit, ho he dit jo. Va, un, dos, tres. Ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta. Crujiendo ahí. pensée dès que ton flic le sait. T'es encore sous MD dès que ton flic le sait. T'es très mal habillé dès que ton flic le sait. Tu veux tout brûler ici dès que ton flic le sait aussi. Boum boum boum boum à 6h du mat. Non c'est pas la teuf, c'est ta porte qui craque. Dès que ton flic te regarde avec sa techno matraque. J'ai la techno procédure quand il te techno tape. Et ça fait boum boum boum à 6h du mat. Non c'est pas la teuf, c'est ta porte qui craque. Dès que ton flic te regarde avec sa techno matraque. J'ai la techno procédure quand il te techno tape. Et ça fait boum boum boum boum boum boum. Radiotrama.cat a la xarxa i als carrers. Salut i revolta!